بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا شفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين ومن الصديقين ومولانا بابا صاحب التجاني رضي الله تعالى ورضاه عنا به وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي على الله عارف بالله الإمام صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وارضاه نبي أنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلى آخره قال كون تي فيني يامون تي جوتاي بي ويسو مام تي باتاي تي بوروم سبحانه وتعالى اي خيتي فينو يمي فينو مندي في مام تاجال ياتي nga xamne mom lay def ndax até ndax buñuy até بوروم سبحانه وتعالى ci fénu mi fénu manam ci até nga xamne dafa aju ci fénu wayam bokut ak até nga xamne dafa aju ci nek nekam ak ci martabam bokul motax feñu way yoyep fi nga xamantene mom moy place wala beurep bi nga xamantene mom lay balé feñu way yoyu di am ay effet fi ci minde fi mom lañu tuddé alamul khayal gisoon nañ ci jotay bi wessu ne borom subhanahu wa ta'ala manam ci walu loxo lañ doon wax gis nañu manam ci borom subhanahu wa ta'ala ci borob yum ko wax ak yu mel nonu amna ay detail yu ci jox won wallahi alhamdulillah ak li nga xamantene mom mo ci aju won ci ay xéet yenn tekantal ak tamit maana yi nga xamantene manam mom lañ ko mëna comprendre ak lenn lu ci nek feñ way bobu manam maana bi mo xam non lay amé fi nak muy wax ne wa anna wa til wer bo mom bur ya taala adi ko di yam soto day talal ya do loxom bil layl ci guddigi li yatuba ngir mu tup musi adi nyaawi annar beccegi wa yam soto da talal tamit ya do beccegam binna na loxom binnar ci beccegi li yatuba ngir mu tup musi layl musi adi nyaawi allah ci guddigi wala borom subhanahu wa taala khabar nañu ne day di talal loxom guddige su ko defé ñi doon ñaawé ci bëcëk gi yépp maam ñu doon def lu ñaaw ci bëcëk gi mëna tuup bu bëcëk joté mu talalat loxom dané pour xaar ñi nga xamantene ñom ñala ñi doon ñaawé ci guddige mëna tuup ci nat de barbaaj mu ngi nan akhraja solo na genné na ci téerim ibnu abi shayba rahimahullah moy imam abu bakar wa muslim moy ibn al hajjaj rahmatullah alayhi moy al imam muslim ibn hajjaj an-naysabur rahmalahu wala gulo kaddu mu moko wa ahmad ibn hanbal wa tayalisi abu ha abu dawud non ko la mu tayalisi abu dawud wa an-nasa'i wa abu sheikh min koy genné fil azama ci terem bobu ñu tuddé al azama wal bayhaqi la al imam al bayhaqi mi ngi genné ci fi sunan ci sunan wa fi asma' wa sifat ak terem bobu mu tuddé al asma'u wa sifat wa abd ibn humayd rahmatullah alayhi mom genné nako an abi musa ñu ñep ñu solo ko jël ko ci abu musa al ashari radhiyallahu ta'ala anhu anna qala nena dafa ne anin nabi sallallahu alaihi wasallam jollu ci yantabi sallallahu alaihi wasallam qala nena inna allaha yurwur ma bur ya allah azza wa jalla magnat na yabsutu day tal ya daw loxom bi layli ci guddigi li yatuwan ngir mutu musi an-nahar musi an-nahar aji nyaawi beccik wa yabsutu tadana la talal ya daw loxom bi nahar ci beccik li yatuwan ngir mutu musi layli nyaaji nyaawi ci guddigi hatta meda tatlo mu daade fenke ashamsu jant bi mi maghribi ak penku bi manam ba kérok jant bi di sowé ci penko bi ndax amna benn jamono bo xamné bu ñëwé jant bi au lieu muy mu fenk mu bu jël juggé penku jëm so wala min wala ñu ci so manam penku jëm so wayé jamono nak dana ñig dana jek benn bëss rek affaire bi contraire bi am manam jant bi juggé so fenké fofu dem penku lola nak bu amé mandar nga bu mag la bu yolna yowal xam ñu waji yow aduna ñu waji tukki bu lola xewé nak boba tup dootun ko nangoti yalla dootun nangoti tup waye fi lola xewugul ku ne man na tup wala kon dañu gis ne borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax fi ni ay mbir yo xamantene manam beccu guna day talal loxo guddi guna day talal loxo mbir ñi nga xamne ño doon ñaawé soti beccu gi wara ci guddi gi tuup li mom liñ waxon ci walu loxo rek moy revenir ci fi ni jarru ñu ci développement wa anawte borom subhanahu wa ta'ala di kay di mi ngi ni xabaare neena taala adika wadi señari sa kurs gi ci sotu inshallah a li nga sekkal dafa fort xamna bu soté rek nga ki ñu ci bu baax ngi seddu ñu ci bu baax baax denga wa annawatu li wor bor moy bu buri ala taala adika wadi yaksifu day wunni an saqi ci yelam mom day wunni yelam alquran han law alquran la so mo fi tafsir ne ci note bar page mo fi tafsir qawlu wa kham bobu bur ya taala aji kawji neena yawma yukshafu an saqin wa yud'una ila sujudi fala yastati'una yawma alqiyamati yawma moy bis bi nga xamantene yukshafu def na wunni an saxanti yel wayu dauna ci ñu wo gaay ila sujudu jëm ci sujud plaas te ona duñ ko man manam lolu moy wala yowma qiyamati bu gaay baatu yowma yukshafu an saxin dina ci ñew legi inshallah wunni yel bobu lu muy tek mais baatu wala ñu wax ba paré mu lol soot xalam la nek ay 42 mu ne akhrajal bukhari akhraj salona al bukhari alimam al bukhari rahmalah wa ibn al munzir ak imam ibn al munzir mu abou bakkar wa ibn martawi rahmatullah alayhi an abi sa'id al khudri radiyallahu ta'ala de len ci sa'id abou sa'id al khudri radiyallahu ta'ala num tudon wa alma sayyidina abu sa'id al khudri nana tudon ha wala malik ibn wala malik ibn sinan al khadraji radiyallahu ta'ala manam malik ibn sinan ma dal lan la khadraji la ansari la wa ansari la bokko ci gonay la bokkon dama na yentibi sallallahu alayhi wasallam ba pare bokkon ci borom lan ci ñan la bokkon waaw mais lan am na particularité ci bir sahaba yi ha muksiruna manam ñoo xamne beur nañ ñu waaw ci ñu upp ci luñu solo hadith denga muna kon sayyidina abu sa'id al khudri radhiyallahu anhu qala nana samitu degna annabi yantibi sallallahu alayhi wasallam yaqulu munan yakshifu dana wunni rabbuna sunu borom an saqihi ci yelam fa yasjudu bu ko defee mu sujud lo ñeel ko kullu mu'minin bepp aji gembu mu'minatu ak aji gembu bu jigen aji gembu gor kullu mu'min bepp aji gembu gor wa mu'minatin ak bepp ak gëm bu jigen fa yabqa bu ko defé mu daal dess kullu man kep ko xamantene ka na nekkone yasjudu li sujudul fi dunya ci aduna bi sujud riya ak ngir ngistal wa sumatan ak deggal manam ngistal ak deggal moy di def ngir nit ñi gis li ngay def wala deggal moy di def ngir nit degg nit ñi degg wala bok ngir nit ñi ngir ngir sa tour sore fenn han ñoñu mom bu yow ma qiyamé ñom ñi da def door li ñu mëna su jot fa yadhhab bu ko defé mu da di dem mom li yes juro ngir mu su jot nak bu ko defé fa yaudu mu da di delu zaaro digg ginaaw tabaqa nek ben aw ngunk rek waahidan bay ben borom subhanahu wa ta'ala da di def lepp nek ben blok digg li nek ben blok du mëna su jot yowal khiyamati buñu wowe gaay di sujud kat yi yowma yusafa an saqin fayud'auna ila as-sujudi fala yastati'u khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah Allah yowal khiyamati buñu ñewé borom subhanahu wa ta'ala yusafa an saq dañuy wuñ ni li nga xamantene mom moy yel baat bobu nak comme ni nga xamantene il faut ñu comprendre ko kon ci ne ben feñu wayu borom bi la subhanahu wa ta'ala lool moy lan manam dafa am lo xamantene ci borom bi subhanahu wa ta'ala dafa impossible man tane muhal moy ñu mën ko askana la lu melne yel ci maana bi nga xamantene mom lañu xam xam ngeen yel yaakarna jamb voilà bu defé non voilà voilà voilà voilà amna ñoo xamantene sax de ngi dañ ko bëgg lool ci soup ci soup alors mom motax mom yaakaar na baye ni mom dañ xam ko manam mom jarul bu mu bu tulé soup rek xam nañ li gar ñu ngi tudé sax pied de bois xawmu ah mu xadam néna xaré na xaré d'accord ayo kon yow manam yel ci yalla lutax lan motax ñun ni ñu xam né moy yel buñ ko waxé ci borom subhanahu wa ta'ala lolu impossible lutax lan motax han voilà physique bi corps physique bi impossible motax voilà lan motax borom bi corps physique am impossible ci mom corps physique day am day am espace bu mu wara occuper té espace bobu da ko waral da ko wara jitu parce que espace bobu su amul mom du meuna exister ta borom bi kon te bu boba lol day dali woné ni amna lu ko wara meuna jitu ta lol man tane ñaarel bi ci dess moy lan moy corps physique day am lan ha matière bu koy constituer manam day am composition ha te liko di composer bu fekente nak dok moko wara jitu parce que fek yi composition yi dajalo wuñu manam amuñu avant mom duñ meuna wala duñ meuna exister man duñ meuna kon du meuna exister bu don dafa am lan dafa am jëm corps physique kon borom fano dara amul lool wa legi kon bu boba dañu xamne kon yel da impossible ci borom bi subhanahu wa ta'ala muy ko mambu fi physique bi mais kon bu boba liñu mëna wax moy dañuy wax né ñaaru possibilité mo am ci ñu mëna lu luñu mëna def ñaar mo mëna né lan ak ban ak ban wala bok ñaar ban ak ban mo mëna né ta tafwil ak lan tafwil tafwil bo tafwil bo legui tafwil moy lan interprétation voilà moy gëndele interprétation moy mané borom bi day subhanahu wa ta'ala kon su waxé lolu amna lu muy tek lenen lu bokku tek sens premier bi kon dama koy dal di woutal interprétation bu yello ci magay borom subhanahu wa ta'ala ba pare mana depo ak manam legui dañuy set dañuy gis ne hein buñ nan arab yi am nañu ben expression bo mu na kashafa an saqin manam yi buñu xese manam moy bu buñ nan bu xare tangé tang bu tang jeur dañ nan yup sax ma ko chefa am sax manam né légui nak wuññu ñu yel loolu limi tek moy nak parce que ñom xolal izar biñu manam moy lambay giñu solo lambay ha lambay giñu di solo da ngay gis buñu bëggé bu tang bu xara bi tangé ñu bëgg daw wala ñu bëgg dem ñu gëna bëgg mëna jéku il faut que ñu yékiti wat lambay bu baax parce que yenn ñal yi soko bëggé def fokk nga lambay lu deug fokk nga yékiti lambay bu baax sinon lambay bi dula ki lambay moy comme moy ni tax la yo comme bo len xolé ñi dem ñi di armal buñ démé mak ñi di armal nit ñi solo non lolu xam nga koku bo bëggé ñaan day problématique ah bu ko défé lolu nak mom moy wuññi gogou nana wuññi nañu lan nana ku ci fa an saqin manam moy lan moy wuññi nañu yeli moy yeli wuññi nañ ko manam dévoiler nañ ko lolu kon boba ñu né ha kon contexte bobu lañ koy faral di waxé ci arab té alcorane dafa wacc ci lak arab bu leer kon limi di tek moy bu yowmal qiyam démé ba situation yi graw ba problème ba affaire yi tendu ñu nak yu fa yu daaw na ila sujud ñu wolé ne len hey kay len sujud fa la estati wax na duñ ko man manam ñan yefiri ak nafaqi duñ ko man parce que ñom dañuy bëgg sujud comme gaay ci dess yépp surtout parce que amna ci hadith limu ñu manam ne wax gi ñimi concerner moy nafaqi ndax yefiri dañ leen di yobu saara mu dess du liñ ak nafaqi bu ko defé signe bi wone ne legui war nañu mëna mucc moy ku mëna sujud rek sa affaire baax leg bu ko defé ni gëm ñu goor ñi comme ni ko hadith bi waxe ak ñu gëm ñu jigeen ñep dañu daal lan mëna sujud amu problème waye kepp ko xamantene daano julli fi ci kawsu boba do mëna sujud wala bok ko xamantene parce que même subhanallah même ci aduna dañ koy sétlu ko xamantene tamul julli buy julli rek leg nga xamni ki tamul julli rukoy duma la manam du meuna seug ba rukoy bi bax sujudi du ko man da ngay gis mu am problème tok manam problème mouvement yi ñi def ci julli yeb da ngay gis day am problème ndax lan ndax tamul julli lool nak buñ dewe ba yowul xiyamati haqiqa bobu tamit day revenir ak kep nak ko xamantene mais bobu day revenir ci anam gi nga xamantene manam moy bi gëna réel manam moy lan moy kep ko xamantene sa julli daanul bax parce que da nga daan gisteul kon da nga nan deugutal lan moy lol moy buma di julli ma neexal sama baat tari bu neex bu fi pour lan pour rek gaay deug ma sha Allah limi tare ya tabarakallah wala may julli go xamanteni dumay di neex non saay mom non comme malaka quoi julli buy julli comme julli malaka lay julli alors que lool yep sincèreul réellement parce que lan suma nekké man kessé duma julé non ni ngay xamé ndax yow yaangi julli ngir yalla wala dét wala ni ngay julé nak ngir yalla ngay julli wala dét manam bi ci gëna flagrant moy xolal différence bi nekk ci bo nekké yow kessé ak bo nekké nit ñi bu la nit ñi dée dég ak wala bok bu la nit ñi dée gis ak yow bo nekké yow kessé bu dé yow kessé ngay nekk mom para dang koy parax paraxé bu fekkentene ak nit ñi na nga def ko num gëna rafété lolu mom le verdict est signé. Voilà, lolu jarul la bude contraire contraire ah waye yowmal khiyamah bu ñewé kon alquran wax manam kon ak hadith bi ni ngi ko waxe ne kon dañuy wuñi manam yéel kon bu boba manam bo meuna tekki lolu manam que ni pour wone ne situation bi mo graw manam situation bi mo solennel voilà voilà manam l'heure est grave quoi comme niñ koy waxe par contre lolu moy ta'wil buñu defé ta'wil mais buñ ñëwé ci côté tafwid dañuy wax rek né ñun li mëna xam dal moy né borom subhanahu wa ta'ala bu né wuññi yel ba fa dañ wuññi ay yelam ñun xam nañ ni amna lu muy tekki lo xamantene ci biir yi muy tekki yi mëna tekki yëpp ñun xamuñu ban la ci kon expression bobu dañ koy garder dal di nangu né mais tout en sachant que ni tektele wul la mana be nga xamantene moy ne borom subhanahu wa ta'ala dafa amone ay yel yu neubatu mu ngui koy wunni ni comme manam ni nga xamé yel membre du corps lolou xamna ni tekki wul lolou kok mom moy tafwid legui mu dess wa manam ni nga xamné nak ñom ñoy wa haqiqa borom haqiqa yi ñom dañuy wax ne wunni yel borom subhanahu wa ta'ala lolou mbir la bo xamantene bu réel la bo xamantene bu exister la sauf que manam du jëmum mom manam nek moy essence am mo am yel du lool mais dafa am melo bo xamantene non la tud manam ben tadjali manam ben feñu bu muy feñu minde fi ci alamul khayal bo xamantene feñu bobu mom mo tud wuñu yel voilà té bu boba conséquence bi wuñu yel bobu di am moy la moy né gaay dañ leen di woñu ñew su jott conséquence wuñu yel bi moy la moy gaay dañ leen di woñu ñew la su jott ci bu ko defé ñi nga xamantene daan nañu su jott ci yalla mëna su jott ñiko man ñiko daanu def nak ñom seen ndigli day daan def ben bloc han bu ko defé alquran wa khashatan absaruhum tarhaquhum dhillah manam seen bëcc nak commencé ragal tiit nak manam da ngay gis ku ragal ku tiit ku jaxlé ni mi ubbe bëti nonu non la non lay def wala bu ko defé nak mune toraxtangé nak dal di len di mur hmm dal len di dominé wa anna borom subhanahu wa ta'ala khabarana tamin ne al kursiyu hmm al kursiyu moy chaise wala bok bu ñu pédestal mawdi'ul qadamayn wala dañ ko wax tam repose-pied mawdi'ul qadamayn moy beurebu ñaari tanki manam ñaari tanki borom subhanahu wa ta'ala manam ci arash wala yemo ñaar tanki ci kaw la la nek kursi ma dengue dengue ñaar tanki mune kon akhraja solo na al firyabi rahimahullah wa nenga ayya sala mom la ba nena kon al firyabi rahmatullah alayhi wa abd ibn humayd wa ibn al munzir wa ibn abi hatim rahmatullah alayhi wa at-tabarani wa abu shaykh wal hakim rahmatullah alayhi wa sah imam al hakim bim solo hadith wa sah daf ko weral wal khatib te moy al baghdadi rahimahullah khatib al baghdadi awal bayhaqi rahmatullah alayhi ñom ñep solo nañ an ibn abbas radhiyallahu anhu jël nañ ci ibn abbas radhiyallahu anhu no qala nena al kursiyu de mawdu al qadamayn moy beurebu ñaari tanki borom subhanahu wa ta'ala wal arsh nak la yaq la yaqdaru ken nat ahadun ken qadaruhu ak natam wa wasaqa wirulna degeeralna bok ibnu hajar al imam al hafiz ibnu hajar rahmahullah ruwatahu ñi nga xamne ñom ñoko solo ñom manam ñoy ñi solo hadith moy les rapporteurs wa akhrab solo na batay genn na batay hadith bi ibnu jarir moy kan at-tabari imam at-tabari wa ibn al-mundhir rahmahullah wa abu shaykh wal bayhaqi ñom ñep al bayhaqi solo nako fil asma wa sifat an abi musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu sahaba bu mag bok radiyallahu ta'ala anhu qala nena al-kursi mawdi al-qadamayn moy palasu lan ñaari tanki wala wote ñel lako atritun ak yëngatu moy ak kiki ka atriti rahli kom kiki ju manam warway manam warway bo jele warway tek gi han nimi meuna defey yëngatu gogo non deg parfois kiki manam lu yëngatu nonu la neena kursi yu am nako kon d'ailleurs gisone nañu ah legui kon lolou moy lan tanki borom subhanahu wa ta'ala tamit buñ né tank ay pieux ak xam nga ni ndeugou tank okay ndeugou tank moy al qadam manam né repose pieux bi manam moy kursi yu moy place ndeugou tank borom subhanahu wa ta'ala lolou budé ndeugou tank comme ñun niñ ko xamé ci borom bi dafa lan mustahil impossible comme niñ ko waxé ci jotay yéwésu ak légui niñ ko waxé sank waye bu fekkenté né légui nañ xol ndeugou tank borom bi subhanahu wa ta'ala moy kursi place am en fait ci jotayu maariji biñu def ci haqqatul muhammadiyya joton nañ ci leral walu gogo non ak ndeggu tanti ak nan la manam limu taxawé ak manam yentibi sallallahu alayhi wasallam nek gi mu nek qaf ak lolu ban maana la am ak ndeggu tanki naka la taxawé ci lolu ak arash ak kursi mais lolu peut-être que pour jotay bobu la approprié won mais fi liñu wax rek pour teunk moy dañu wax ne ndeugou tank borom bi subhanahu wa ta'ala soit dañ koy ta'wil wala ñu def tafwid manam boudé ta'wil bi moy ne ndeugou tank bi moy place administration comme ne course yi moy place administration borom subhanahu wa ta'ala et que kon mom moy li aju ci nam ak ciobarem borom subhanahu wa ta'ala manam moy nam moy la volonté divine ak katanam bok plutôt al qudrat la puissance donc ñom ñaar ñoo ñu lañu tuddé ndeggu tank yi et que manam ñom lañu tuddé ndeggu tank yi yo xamantene da ko tek ci fan kursi yu bi nga xamantene mom moy place bi nga xamantene mom moy beureubu takbir bi manam takbir moy administration gérance univers bi yalla mi ngi koy gérer à travers manam à partir voilà mi ngi koy administrer à partir de al kursi wasi'a kursiyyu samawati wal ard wala ya'udu hafzuhuma deng kursi yom bobu fess na asaman yi tous manam moy kon eumbu nako yeb ba matale ko waye a manam gérer len wattu len indi luko ben problème mom yalla donc gérance bobu ak yu dabirul amra min as-samaa' ila al-ard mom moy def tadbir manam mom moy administrer donc mbir yeb mom moy kon joxe ndigal li commandement yi ci asaman ci ak souf liko dara ci asaman ak souf kon tadbir manam bobu nonu muy def kon tadbir bobu muy def diko muy joge ci asaman manam ba ci souf ci manam te mom moy asaman ci souf ci limi tekki rek mom moy lan mom moy kursiyu bo fi ni manam moy li alquran ne wasi'a kursiyu samawati ha wal ard kursiyo dafa fess sembuna asaman yi ak souf ci mais boudé dañuy def tafwid dañ nan ñaar ndegu tanki ñun gëm nañu ko té xamnañu né du sens bu ñëk biñ koy mëna xamé moy du jël né yalla dafa amé tank comme ñun ñu amé tank bu koy tek ci ndëgu ci kursi yo du lolu et que dañuy joyal kaddu gogu borom subhanahu wa ta'ala manam mana bi dañ koy joyal borom subhanahu wa ta'ala manam yoy yëp am nañ mu dess bi nga xamantene mom moy wa haqiqa ñom dañuy wax rek né ndëggu tank yoy yu existé lañ yu réel lañ et que mom da koy tek ci kursi yu mais maana wa haqiqa la manam wuté wul mo ñom ñet nak wuté wuñu ha buñu wax nan wa awlu haqiqa li dañuy wax wa ki li dañuy wax non wuté wuñu amul benn bu wuté sa morom biñu liñuy wax voilà et que donc dañuy wax rek né am borom subhanahu wa ta'ala am na ñaan ndëggu tank yu mu tek ci fan ha ci kursi mais lolou tadjal li la ben feñu way la bo xamantene ci alamul khayal lay amé motax wa al haqiqa ñom dañ motax duñu am problème lire wax ji nonu rek ni mu nekké mais sauf que dañuy dindi sensu bi nga xamantene mom moy ñew ci xelu nit parce que lolou dafa genn xelu nit wa annahu borom subhanahu wa ta'ala khaba ta'ala ji kay ji khabaré nañu tamit né mom yadaw day te qadamahu ndeggu tankam finnar ci bir sawara day te ndeggu tankam bir sawara ci noddo barbal mu no akhrajo solana ahmad moy imam ahmad ibn hanbal wal bukhari ak imam muhammad ibn ismail bukhari wa muslim ak voilà wa tirmizi abu isa wa nasa'i ahmad ibn shu'aib wa ibn jarir voilà muhammad ak wa ak imam ibn mardawi rahmalahu wal bayhaqi fi al asma' wa sifat an anas radiyallahu anhu annahu qala nena sayyidina anas nena radiyallahu anhu qala waxna nabi yantabi sallallahu alayhi wasallam nena la tazalu du dagn mukk jahannam wa jahannam taqulu du waxnan hal min masib est ce da nga ma dole xam nga alquran dafa ne yawm al qiyamah moy yawma naqulu li jahannam hal talati fataqulu hal min masib yawmal qiyam moy bis bi nga xamantene yawmal qiyamati moy bis bi nga xamne dañuy wax nan yawma naqulu dañuy wax li jahannam ni jahannal jahannam nan ka halum talat ndax fess nga way jahannam buñ en fait dañuy jël gaayis manam buñ len de sanni ci bir len jël mboro duggal sanni buñu len sanni ci bir buñ duggé buñ né jahannam ndax doyal nga rek ndax fess nga jahannam day da di fuddu rek comme genre ben mbayeen bo xamantene day jël ki consomme buñ nan ko ma dolle mu xaram xol bu fuddo def ni rek affaire yi da di yëngatu rek besamu deeng biir bi affaire yi gëna wacc ci biir rek mu ne wa ndax amna luñu mëna dolle buñ né jahannam nak fess nga rek mom bu fuddo ni rek nga gis affaire yi yaké ko wat dan wa ndax luñuy doli amna neena nak du deñ bi ñu nan ko ndax fess nga mu nan ndax am nga looma doli hatta mbete ya daw mu tek rabbul izzati borom notel allah allah fiha ci bir jahannam qadamahu tankam manam ndeggu tankam fa taqulu bu ko defe mu ne qat qat doyna doyna wa izzatika ginna ci sax notel denga muné wa yuzwa ñu daldi dajale nak baadu ha len ila baadu jëmte la nak li ci def yep dajalo sahara fess manam lolu moy lan ñu yegg la benen hadith bi après ñu ñew ci muné wa akhraja sulawna ibn abi shayba rahimahullah wal bayhaqi asakhra wal bukhari من بخاري ومسلم أك مسلم وابن جرير وطبر وابن المنذر رحمة الله عليه وابن مردوي رحمة الله والبياقي في الأسماء والصفات يوم يب عن أبي هريرة جلس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحاجت إن لا ينتنا ما نم جارو ينتنا لا ينتنا كونك بإندى أرجما الجنة السوار والنار السفر أن الجنة الجنة والنار السوار فقالت النار سوارنا اوثرت من دي ندونولي نانما بالمتكبرين كي ني دي ري ريرو والمتجبرين اك نيغا خامتيني داني نوت نوت لو نيت ني داني باندي باندي لو دي ماغ ماغ لو تي كاو نيت ني دي لين دي واني ني نولن نوت وقالت مراد الجنه الجنه نه مالي ومن انا لوما دال ولا يدخلني دوما دغ الا لضعفاء الناس ني اجي نيو دولي كي نيت ني وسقطهم اك نيغا خامني نيوم لا نيوم نوي ني دوي دي ني رك مانام sawara mom japp mom ne mom neena mom mom liko liko ha wala bok mali man tu aljana mali mën na tek tamen manam dara ñeeluma luddul wala manam moy aljana ak safara dañuy genre dañuy débattre kenn wala bok dañuy waxtaan kenn ku ci nek di wax mom ñi nga xamantene ñom ñoy dugg ci mom sawara mom neena man ni ri ri lu mom ak di bandi bandi di ngand nga dul mom ha di jaay mana di wone ni ñom boromi mana lañu ak boromi dañu am solo ak faaw ñu jox leen seen gëdd ak seen cër faaw ñu won aduna bi yepp ana ñom ñoy kan man ñoñu mom ñoñoy sama paru héritage ci nit ñi manam bu nit ñi dundé ci kaw suuf ba ñom ñepp ñu dé bu ñu ñëwé man ñoñu lay hérité ñoñu lay jël man mom ñoñu mom la bëgg mom aljana na man nak ñima bëgg moy ñi nga xamantene dañu yëg ni dañu neew doolé dañu faible dañu lan dañu ñak sol man mom ñooñu man bu ñëwé man ñooñu lay jëm té ñaar ñooñu rek ka fi la ku yëg ni am nga mana am nga solo yow dal da nga nek au-dessus de la mêlée kenn waru la fonto japp nga ne sax amna yenn jotta yi mëno fa tok parce que say wa classe ne wuñu fa du sama sar du sama sar da ah du sama classe voilà et puis bon xam nga da ngay waru voilà wala japp nga ne dal yow ya gën nit ñi à peu près entre guillemets mënit nako teunké non japp nga ne ya gën nit ñi wala bok am nañu gën wala bo pelé nga sa bop lool non amma ñi nga xamantene ñom sawara ne man ñoo mom maleen mom maleen mom gara ñooñu mom man voilà volontiers ma jël le fofu la nek amma ñi nga xamantene ñom ñoy wa aljana aljana mom da fay wax ne man de ñi nga xamne man ñom la tippo moy ñi nga xamantene dañuy yek ak doya di ak woyef ak faiblesse ak ne amuñu solo wala ñom duñu wax duma sa morom malu sut tolo mo fi malu gën dëd ñom façon waxin bo bokku ci sen vocabulaire de toute façon yalla yalla kenn du yegg ci mom kenn du dugg ci buntam ludul ku wacc sa bok lool mom moy moy li yalla dogal te loolu mom moy règle bi kep ko xamantene jappul bopam comme ku doyali ku touti ku wacc bopam manam wacc pa wacc sa bok mais ku wacc parce que ku wacc ci bopam parce que nit ki warul je ne damay wacc sama bop parce que wacc sama bop mu amul bu fekenten da ngay wacc sa bop moy japp nga ni da nga yek et que yani wacc sa bop wa non mu lol mom motax ki japp ne mom mi ngi limi di def ni moy ne day def da fay def modeste limi def modeste lu tudd kokku ba tay defagul modeste ba tay defagul modeste ki japp ne way man dama humble wala bon xam nga il faut que humble quand même motax man damay humble kokku humble parce que lan motax kokku day tricher en fait kokou day tricher voilà mom lañ wax fausse modestie mais ki nga xamantene mom dafa modeste moy nga xamne effectivement mom dafa japp ni non la mel quoi en fait mom ni la mel quoi voilà voilà ni la mel quoi ni la mel nak y a pas lieu de dara parce que voilà ko mom la affaire yi mom adana ne kok man kok la oubil sama buntu te kokou rek nak mo meuna dem ci yalla kokou rek nak mom la yalla oubil buntu kokou rek la du kenen lolu mom motax nitu yalla yi di wax ne bo gisse borom bi subhanahu wa ta'ala ubbe terem bi ba moy bismillah moy ne parce que place la bo xamantene dañ koy kasra moy lan ak dam voilà ci souf moy khafdu mamu no xati lolu lañ koy khafdu mamu ka ah oka no xaf do lu deug oké grammairien ki mo voilà moy dañ koy xafdu moy la xafdu moy wacc rabaissement fofu rek la lolou motax borom subhanahu wa ta'ala ubbe buntu bi lolou ubbe terem bi lolou wanene ah kon da koy junjune ba pare ba bi mu yekiti alif bi manam ngir wané yekiti gogo non di wanene mom borom bi mom moy borom yekiti ko waye yow jambi so beugé yékiti ko gogou nga am ko ba yék ci borom bi faaw nga nango nek kassara bobu ci soufu baami faaw nga parce que lool moy sa maqam bu boba nak da ngay gis yalla dalay jox pouvoir yépp parce que motax ba bobu bo gisé kassara bi am non moy bis après mi ay mi la mi bi mu am kassara xam na tax ci nahat yi xam nañ ko ñi di yëngatu ci nahu baabi motax bi ndax ba bobu non particule bobu motax mi kenn waxul bis mu wala bis ma motax ñu nane bis mi sino buñu genné won baabi ismu lay doon mu top ko ci lahi bi ñu wati rahmani gi ba ci rahim mi gi yépp ñukoy kassar moy lan bo damo wacc sa bop ci kanam mu yalla wacce sa bop ci kanamu midef yalla yi en tant que te yalla rek tax nga wacce sa bop yalla da lay yekiti ba pare jox lay ren pouvoir yi ci dess ci nga meuna administrer ci yi ci dess yepp voilà parce que fofu la affaire bi nek xamantene dafa japp dafa manam lool mom motax ki amul moy xolal lool mom motax ba ci jëf ju bax jëf jo xamantene ci biti ni dafa bax bu fekkentene dafa war ak dafay tax nga japp ni legui grand quelqu'un nga dafay mujjé nek lu bon té jëf ji bon ji tax nga waccé sa bop moy daal mujjé nek lu ko gën han da nga lay xekma bi wax imam na taala wa rahmatullahi taala rubba dhanbin awrasat dhullan wa inkisaran khayrun min ta'atin awrasat 'izzan wa istikbaran beuri wana bakar bo xamantene mom day waral ci nit ki manam day waral ci nit ki mu dam ba pare am ak to manam yik tok tangé bu nek ci mom ndax bakar bi mom non ko def nako wala la man manam mu culpabiliser bopam wacce bopam dotu considérer ci bopam comme moins que rien wala plus que rien lolou waral ci mom lolou mo gën tay nga defor ben tiaba bo xamne dana juf ba lu bax lo xamne da fay waral ci yow après ngeuri day waral ci yow après ngeuri waxuma la nak ngay commencé di japp ne ya gën ni yeneen nit ñi parce que tout simplement yaay diw manam ci lo xamne yow di bu ci dara yow déjà xolal koku xam nga ki nga xamne def na bakkar def na tiaba def na lu bax lu meuna tek loxom ni li def na ko te lu bax la ata ko man na def ni ngi ni man mako def segam koku mom bu jappé lolu torox ci ak lay don ci mom manam da koy mujjé waccé lan ngay xalat ci ki nga xamné mom deful dara limi ni ngi tek lepp ci né man may diw suñu wa kër ñoy diw suñu wa koñ ñoy diw man ma am diw man ma am nangam mi ngi koy tek ci né modou neena man kom gem nako beug nako man ma raw keen ku dul koku te man defuma li nga xamne moy tax ma rawate lolou est ce que na mana wa wala det manam est ce que man na bâtir sama notoriété ki notoriété wu samba est ce que man nako non mais soyons raisonnables. Est-ce que man na bâtir sama notoriété sama magay parce que samba mo mag mais manumako ki gëna tedd ci nit ñi moy kan sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah ba lolou ñepp tont wallahi alhamdulillah yentib sallallahu alayhi wa sallam wala legi nañ ñew ci suñu biir ñun ki gëna tedd ci yalla moy kan ki gëna ragal yalla rek gis nga lolou mom xam nga c'est une vérité absolue alquran wax nako yentib wax nako sallallahu alayhi wa sallam kenn mënul dindi li alquran wax li yentib wax sallallahu alayhi wa sallam ci ay yo xamne ci ay supposition la teggu voilà est ce que dañ fi mësa dégg ben serigne ku mëna do la wax ko xamne tane dafa tek rek né ñi mu andal ñom ñoo raw ñepp parce que tout simplement mom lañu andal et que jëfuñu dara teggu len ci yenn condition amu ñom ñepp dañ leen wax né dañ lay wax né la ma da nga ci gis ñom ñep kenn ku ci nek day wax ne sama talib ñoo raw amul benn serigne buy wax ne sama talib ñoo jël ndaare amul wala mus wala nañ xol serigne yi wax ñom ñep kenn ku ci nek da nan sama talib de gaay yi li ñuy xëccio xawma khutbu zaman yak nangam sama talib mo lool lañ wax ñep lool lañ wax serigne yu mag yep dañ wax ne seen talib yi ñoo raw yenen wala yenen ci dess wala serigne sepp lol lañ wax ku ne sa tay ku ñew ne ma sama serigne neena ma raw gaay di res parce que neena ku and ak mom mo raw ni wali sangam nangam manila mani sama serigne lol la wax après lan mo fi nek sa wax contre waxam bu sama wax contre waxam waxu koko contre waxu kenen et cetera mu dadi jeex legui nak bu boba ittirab day dadi am manam waxe day dadi lebojo ñep doorante yep daanu yep masse mu dadi jeex ñu delu wat source bi source bi moy lat alquran ak sunna té ñoom sëriñ ci ñoom ñëpp kenn ku ci nekk loolu lañ wax dé kenn ku ci nekk xam ngeen lu mo xat ki mu japp né moy talibem bo xolé buñ xolé condition yim ko teureulal ba tax mu japp né mu mëna sukkandiko fofu né talibem yé raw ñeneen ñi ci dess né condition yoy gaay talibé yu matal tuñ ko dé no loolu da wara leer fi sëriñ ci di sukkandiko di wax né sama talibé raw gaay ci dess buñu délo ñoom fi ñi définir sen talibé moy kan parce qu'il faut ñu délu fofu tamit fini définir ñom sen talibé moy kat condition yoyu fim tollu kenn ci manam bari wul talibé mu ñëmé taxaw né man nak condition yi yépp alhamdullilah matal na bari wu wa légui sëgam mbir mi non la démé kay nañ délu wat rek ci source bi kan mo gëna tédd ñu né la sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam me ñum suñu biir ku gëna tédd ki gëna ragal yalla yalla ko wax inna akramakum indallahi atqakum ki gëna tédd ci yeen fa yalla moy gëna ragal yalla buñu dello même yentim sallallahu alaihi wasallam taw wax nako akramakum indallahi atqakum ki gëna tédd fa yeen fa yalla moy gëna ragal yalla manam en quelque sorte ki gëna tédd ci ñun te gëna yeg maqama ci ñun du ki ñi wax naan mom moy khalifa bi du ko du ki ñi wax ne mom moy muqaddam bi du ko du ki ñi wax ne mom moy serigne bi du ko du ki ñi wax ne amna nangami ijaza du ko du ki ñi wax ne ay mbolo top nako du ko du ku ñi wax ne ma sha Allah akbar xam xam du ko kan la ki gëna ragal yalla la ku la gëna ragal yalla gëna top alquran gëna deppok alquran gëna deppok sunna yenen tibi sallallahu alayhi wasallam koko la raw fa yalla lolou mom yaakar na ni ñaar nit ñu xel duñ ci wérante ñaar nit ñu and ak seen xel duñu wérante ci ne ki gëna jégué yalla xam nga ñun parfois dañu nax suñu bop ci yu bari yow da ngay gis ne man mais tolluma ci wé mais ci wé benn serigne bu mëna do ba bari ma japp ne mako raw en fait buñu ñëwé tollumako ci wéx du sax ci xam xam du ci côté xam yalla ak touram yi ak melom yi am xam xam réalité haqqatu muhammadiya du ci pratique du ci comportement du ci dara mais man ma japp né man mako wara raw parce que ma xam man talib cheikh la ma raw gaay mais ya fa na ni il faut que ñuy réfléchir touti manam il faut que ñuy am touti recul ak touti modestie voilà un minimum de modestie ta wax di tekki wul ni gëmuñu li ñi wax ci tari xawi de mais problème bi moy ñun dañ ko matalul wala lu ëpp ci ñun mataluñ ko fim tollu buñu né journée ab tidiane talib cheikh buñ xolé journée nimuy mel manam nimuy mel ñun bo xolé danaka journée manam buñu jëlé kenn ko ci journée mel non manam déjà waxuma la nak non waxuma la yi nga xamné moy yu banal yi nga xamné dañuy xamné ñepp dañuy xam xéel ni hé li mom du sunna mom li mom du sunna ñu gis ñukoy def mir avec di wala dafa li parfois sa da yegg ci dafa haram ñu gis ñu ñak ko comprendre appliquer mais ñu diko def mais melni comme si nit ñi def grawul té lolu yaakaar na jarul demol tra parce que kenn ku ci nek xamna limay wax donc ki gëna tedd fa yalla moy kan ki gëna ragal yalla dé ci ki moy gëna ragal yalla dé man duma gis serigne bo xamantene kilifa go xamantene nimu gane aduna ba nimuy genné aduna wala bok la plupart ci adunam toono gu nek daj nako ngir yalla rek ngir yenenbi sallalahu alayhi wasallam kesse lu nek def nako façon boñu xolé sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci la tégon tankam kenn musul meuna am buntu pour netali ci mom dara lo xamantene alquran dana ko jam wala yenenbi sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam dana ko jam ngeen bëgguma gëm lo ni koku man mako raw koku manam lolu buma né borom xel bu fekkentene dañ may nax sax mu doon ay nax sax ma xamne li neexul manam même bu doon nax neex na dedet bi bu re nax manam ay nax la xamna ni ay nax la te neexul manam dama ko wara xam yanuul mana tam yanuul mana wax ma lula neex gemlo ma lula neex mais muno ma gemlo ne ma man ma raw kenn ci serigne bo xam serigne si ñu xamone ci nitu yalla yi ñu ligéeyal ñu né ci l'islam da ciono gu nek nattu bu né fekk leen ci ñu def ci lu né nga bëgg ni man ma leen rawte man difuma dara lu dul tok di nan ndox ak boisson mais mënu né c'est pas possible non mais c'est vrai wala non dafa wara yeen non dafa je pense que quand même voilà ce qui fait que kon ñun war nañ and ak modeste bo je pense que c'est que c'est important da leral mom bu nekké nit ko dafa wax lool dafa jappé pour lool c'est pas simplement dafa nak bopam té nak bopam moy xamu deug deug manam taybi cheikh moy la wa non mais c'est à dire non déjà xamul effectivement ta talibé manam parce que xam nga talibé cheikh talibé cheikh radi Allah ta'ala dafa am déjà ay prêt ay caractère yo xamné da ko wara amé té bokku na ci caractère yo moy mu fonk walu yépp parce que le fait que ñu nan la nga fonk walu yépp malgré ko malgré que cheikh tidiane da délar moy sa sëri comme niñ ko wax comme niñ ko waxé ci charte yi et cetera voilà moy li señ hadi wax ci wolof la radiyallahu ta'ala mbolam walu yi nawna len fa yalla bu wër kon nawna len mais gannaaw ko nak jayantena ak cheikhou tidiane radela ndax wala ni mais lolou ku ne ñewé nak wax nak ku ne nak sañ na ne wax deug yalla nak walu yépp ga bëgg na len fonk na len naw na len wet na len tek na len ci kaw bëgg na len ngir yalla ngir yent bi sallallahu alayhi wasallam ngir liggey biñ def ci diine ji ak ngir liñ ci taxaw mais nak cheikh tidiane radela taala hu de wax lolou sun mu xatam Cheikh Tidiane radiyallahu anhu vraiment moy sumu serigne voilà lolou ku ne ñame nak ko wax mais et que nek talib cheikh radiyallahu ta'ala bu fekkante ne incarné nga deug li nga wara incarné lolou yalla mën na la yëkëti ci maxama yo xamantene vraiment xel mënu ko da benen bir bi tamen mom moy lolou dakonté wul liñ wax fi ni dakonté wul ak le fait que toujours manam net manam moy ki di jogal del tarikha bi manam day am xayma bunni wal yu kamal lolou dakonté wul ak ngeenel yoy yep dakonté wuñu de mais que quand même yalla tamit day fa mandu te da fay feñal ak mandu tem ci lepp n'importe quel ñun par exemple nañu jël xam nga sank ñu cheikh abdass dabakh radiyallahu anhu kan ci ñun tay mo meuna prétendre né tollu nako ci wé ci xam xam bi mu amone non bu di nañu wax rek kan ci ñun mo meun prétendre lool buñ xolé ibn arabi imam ash-sha'rani silam qaral jilani ak ñeneen radiyallahu ta'ala anhu ajwan kan ci ñun mo meuna prétendre né man day lima xam ci yalla ak yoy man mom tollo na wala jégué won na ñu ñoo xamé won kan moko man prétendre ku ko wax sax day xam né yow ci sa bop yow yaay ndik ko nekk di wax naan ma ngi defo né mais c'est vrai wala ku ko nekk di xalaat manam rien que ngokoy xalaat sax après sa benen xel bi dina non ma ngi defo nak quoi waxuma la ñeneen ni donc modeste bobu il faut que nous incarner ko il faut que nous essayer di incarner modeste bobu ci la aju ci borom ci la aju suñu digënté ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam suñu borom bi subhanahu wa ta'ala suñu digënté yenenbi sallallahu alayhi wasallam digënté ak yenen julit ni suñu digënté ak yenen mindeef yépp comme liñ wax ne ku yaakar ne ya gën xaj xajal gën ku yaakar ne ya gën xaj xajo leugul manam le simple fait que nga japp ne ya ki de xaj la mom ya mako gën simple fait bob moy symbole bi wone ni xaj bi la gën ha te wa ahlut tasawuf ñepp wax lool comme gisa nga di wax wala ci wayam bob ñepp lool lañ wax wa ahlut tasawuf yépp lool lañ wax mais affaire bi waru yam ci ne ñun man ma manam no xam nga man no man duma dara ku doy ku tuti la ku doye di la ku ñak man mu ñak solo mi man mu bon mi ma yes ñep en fait lu upp ci lool ñun dañ koy wax mais la plupart du temps do mënu ko la preuve moy la kep ku taxaw neñu yow da nga ñak solo tolo fenn ñu dañ lay jey rek xam nga ni do dara nga lan mer pro li tax ngay mer nak moy wone ni effectivement yow kon sa wax joju nga don wax nan man mu ñak solo mi man ma fi yes ma fi gëna bon tekkiwuma dara gëmo c'est à dire que leen nga bolé bakkar ci kaw bakkar musiba ci kaw musiba kenga ne rek waaw fenga bañu wax manam o moyes yoy nga bañu dugg ci detail bobu ko hmm wala man mu bon mi alors que buñ né la won yow mu bon mi nga commencé mer ko fofu la problème bi né problème bi yépp fofu la né wala bok lolu ci problème bi la bok lolu ci problème bi la bok manam kon modestie il faut que buñ ko bëggé incarner déjà moy seul buntu bi ñu permettre buñu mëna permettre ñu dem ci yalla li ci rap kat di la ni waxon radiyallahu damay di dem ci yoonu yalla manam gis ne bima yexé ci hadara bi ma gis buntu yu bari fenn fu ci nek gaay rang di buxante manam ba paré taw duggu mom di buxante rang bi guddu duguñ parce que buñ duggon rang bi du guddu donc ñu buxante ma da di gis ben buntu bo xamne mom kenn na wufa te moy wacc sa bop moy wacc sa bop am modestie am humilité au moins am humilité c'est à dire que nga baña jappi ne ya gën nit ñi nga baña ne dama ëppalé sama bop nangam hatta kula togn lutax nga ëppalé sa bop kula togn alors que yalla mi mom minde fi mom yilif leen goudik beuk suba ngon ñi ngi koy togn yow yaay kan ba tax nga japp ne yow kenn waru la togn ana lan motax ha wala bu don tuba bi na tu te prends pour qui mais ça va etc lolou ma gis nga mune buntu bob bama ko gisse gay ken jaaru fa buntu bi ne ya nga ubbe ko man fa la jaar re dem ya ko fa la jaar ak dugg xolam yelente bi sallallahu alaihi wasallam hadith ko ko siwna hadith bob nek sahih ma muslim rahmalallah malaka bi dafa ñew ne borom bi daf la tan lo nga nek nga nek malikun nabiy wala abdur rasul nga nek bour bo xamantene ab yenente ngay don kuñu solo wala nga nek jam bo xamantene dañ lay yoni ci nit ñi xam nga bo nekke bour da nga nek ci auteur bo nekke bour da nga nek ci auteur ma yilif ñep amna yo xamantene kenn warul amna yo xamantene duma ko jëfëlante ak nit ñi mais bu boba ab yenente ngay don manam nabi moy yenente bo xamantene dañ lay jox information yoy mais duñ la yoni ci bir nit ñi do jaxaso ak nit ñi su la ne nga nek lool tan lo nañ la benen moy nga nek abdul rasul nga nek jam esclave jam mais rasoul ku ñu yoni ci bir nit ñi manam ngay dem nak jaxaso nit ñi ak yoy bu boba nak amul ay no duma togo ñom du ay yoy amul ay nan duma and ak ñom parce que dañuy wacc sama code lolu amul amul duma war R4 parce que dafa R18 lañ wax voilà dañu do fouti ma ko di lay war genre yoy dedet amatul lool legui da ngay jaxaso nit ñi mel ak ñom comme ñom comme ñep comme ñep nek ci ñaar yi lañ la tanulo mu xol sayyidina jibril alayhi salam sayyidina jibril da di koy joxon loxo bi da di def ni manam ci suuf moy waccel sa bop bop mo gën mu da di tanu nek abdul rasul moy wa ashhadu anna muhammadan la abduhu wa rasuluhu mu tanu nek bop nek jam waye nek kuñu lan kuñu yoni kuñu yabal waqi señ est ce aussi du ki am na chat téléphone mo tamit souvent damay séppou de gars bi ñuy joxe téléphone buñ ko préciser moy bañu wul fi xey yalla bo moy jurom ñaarël bi ñu wat ak ci histoire aussi na bokkat ñu waxani yalla mo moy dal ko bari bu ko nekk lay def katam lool wa moy jurom ñaarël bi gis nga jurum ñaarelu chart bobu chart la bo xam moy baña wolu juyu yalla bobu mom d'ailleurs chart bu principal la lutax mu principal te fondamental ndax cheikh tidiane radhiyallahu anhu dal njuy njuy mo ay fente ay pexe voilà lolu mom lañu nek di wax manam moy ne manam mune nako jappé comme ne manam ngir wax rek ne fi yalla mana jaar ba yak say mbir te do ko yeb mom lañu tuddé njuy wala baña nagu moy lan parce que gis nga charte bok xam lu cheikh tidiane wax cheikh mat tidiane radiyallahu ta'ala warda wa nabi dafa ne mbolam liñ wax ci tariqa bi wala bok kep ku aju ci man ak anam go meuna ajo njariñ yi ñuy wax ni ci tariqa bi dana yek ci yow sous deux conditions bu ñeuk bi moy liñ wax adamul insilah moy nga baña jek ne bana andatuma ci ñaarelu condition bi moy lan moy nga baña wolu njuy yalla moy lan moy nga baña jek ne manam japp ne comme yow talibé cheikh nga par exemple te deg na ni talibé cheikh kat bu togné nit bu yow mal khiyamé bu ñu yexé kenn dootul jëlati ci ay tiyabam wala ay wala di jël bakkar kenen diko jox manam mom dañ koy jallale bu jang après ñu nek nak waji ci ki nga xamne mom la amelon dara yalla ne ko yow taxawal bayuma fay la mu fay ko fay baniko legi xam nga d'accord nga ni amatul ben ak mu ne wa mu ne ko demal talib cheikh mom dem na bu yag mom bokul sax ci règle yak yoy mom yegul sax mais règlement bi amna mom règle na manam mom en fait du lol du souci wu en fait waye ngeenel gogou kuko dig tax ngay ne ah kon kuma neex togn parce que de toute façon non rek lay demé lolou moy né yalla dafa lay xir ci nga jek rek commencé bañ cheikh wala mu jek simple sand la fele cheikh tidiane ci bopam radhiyallahu mo lay jenné sand la jenné la ci tariqa bi amin lool mom motax ñu tariqa bi nek comme ñukoy misalé comme misalu ganar siq guy faxasu sa su ne ni faxasu day am ay dunk yu won donc lolu il faut ñu lolu condition la bo xam dafa jara def attention xamna ñu bañu gëna guddal ci lolu parce que comme heure bi wa dafa ki voilà Allah taala wa bu ko te ñu gaaw ci tu tonku sax assalamu alaykum ki day lat laaj ndeuk bi moy day lat nak lañu comprendre ni le fait que ya suñu borom subhanahu wa taala daal ne da insuffle l'esprit ci mam adam te xamna ñu borom ñu wax mu jëm lolu lañu koy comprendre ci bopam wa lolu la manam awa dafa ne day lacc ndax nak lañu comprendre le fait que suñu borom subhanahu wa taala daal ne dañu insuffler esprit manam ruham ci imam adam alayhi salatu wassalam lolou nak la koy comprendre ndax xam nañ suñu borom amul jëm voilà c'est que lolou yep mom moy liñ doon wax leg liñ doon wax rek manam moy xetu tajalli la kokku tajalli la buñ né ruh borom subhanahu wa ta'ala parce que mom la insuffler ci imam adam alayhi salatu wassalam mom amna lu muy wax ruh té ruh bobu mom la insuffler ci nit té que ruh bobu mom da ko askana la bopam parce que comme ni nga xamantene non lañ mëna waxé li nga xamné borom subhanahu wa ta'ala day askana lu nek day nan li sama yef la wala li manam mindif yef ak lepp ginnaw ba mu nekké bosam mom bobu da mom bu nit ruhu nit da ko askana la bopam né ci mom la joggé donc muy souffle muy ruham contrairement ak yenen mindeef yi nga xamantene mom ruh yoyu wa askane le wuko bopam mi ngi melni comme tay buñuy wax ne kaaba gi moy baytullah muy neegu yalla xam nga ni neeg yep neegu yalla la waye yalla mom dafa gannaaw gi dafa momale bopam neeg boba motax neeg boba am ay spécificité yu bokul ak yenen neeg yep ci aduna niki nonu la waxe won geulemu kan Sayyidina Salih bi radiyallahu alayhi salatu wassalam ne naqatullah manam mom moy gellem ak yalla gi andak ne gellem yep yalla len mom waye gellem gogou borom subhanahu wa ta'ala dako genn mu nek kimtan deja moy ne amul bay amul yaay dafa genné ci xeer suk ju kokou non mu tuddé ko borom subhanahu wa ta'ala tuddé ko naqatullah manam moy lan gellem borom subhanahu wa ta'ala borom ak yalla andak ni gellem yep yalla len mom waye bobu mom dako momale bopam manam ci bir lolou mom motax gellem gogou am ay spécificité yu yenen gellem yi amul ndax gellem gogou day nek day bok ci wa aljana etc donc lolou nonou ci lañuy waxe rek ne manam nit ruhu nit le fait que mu nek ruhu yalla ci bopam manam lolou dune yalla ci bopam dafa am lu ñuy tuddé jëm bu tan ruh bo xamne dafa taxaw ne mais du lolou parce que yalla amul luy amul ak jëm ju taxaw wala yu mel non té mais liñu mëna wax rek moy né dafa astanalé ruhu nit mom yalla da ko astanalé bopam ngir lan ngir limu mel limu def ci bopam comme li nga xamné non la ko waxé ci hadith bu nek sahih imam bukhari rahmahullah na khalaqallahu adam ala suratihi manam bur yalla subhanahu wa ta'ala dafa bind mam adam alayhi salam ci forme mom yalla formam té ku nek xamné yalla amul forme physique mais bu fekkentene dafa wax ne dafa binde mam adam alayhi salatu wassalam ci formam moy dafa dajale ci mom mbolam turum yi ak melom yi de tresor que mam adam mu taxaw ak turum yi ak melo yi manam mom moy exactement turum mom yalla ak ay melom yi nga xamne ñom la momé di ci feño minde fi ak yim dulu feño yoy dako dajale ci mam adam alayhi salatu wassalam lolou mom motax mu nek ki nga xamantene manam mom moy minde fi gëna mat ba nga xamantene turu yalla yek melu yeb dañ dajalo ci mom ci kaw lolou formu yalla la yott manam ci ay touram ak ay melom c'est à dire que yalla day gis mom day gis yalla day deg mom day deg yalla day dundu mom day dundu yalla dafa am volonté mom dafa am volonté ndax yalla ko dox volonté yalla dafa am ay décision mom dafa yor ay décision yalla dafa inventer mom day inventer et cetera manam yalla day créer yalla jox ko possibilité wu muy créer di tabax di defar di inventer di et cetera manam melo yi yalla yoré yalla moy gérer univers bi doomu adam mam adam ak manam doomu la yalla jox ñu gérer univers bi yalla day am pouvoir di duma ñenn ñi di djéggal ñenn ñi di téral ñenn ñi defal lolu do mam adam da koy def manam ak doomu mi et cetera manam kon moy ne forme yalla ci manam ci turum yi ak melom yi mom la jël def ko ci bopam lolu insuffler bobu mu insuffler ruham manam parce que ruh moy doxal lolu manam lolu mom moy dafa insuffler ruham ci mom mais taktelewul ala kulli hal comme ne yalla dafa am jëm jo xamne dafay def ouf manam mu nek lo comme lolu lolu munul deme nonu wallahu ta'ala ba ben laddi ci lat ñe dafay julli fek mu tey xalé neena xamna ni couche xalé bi amna ay ay dogal ay saw neena ñax bilbo ñu dagan am det wa dana dagan parce que yenante bi sallallahu alayhi wa sallam dan nako def ak umama radhiyallahu anha bint zainab mam di domou wala bint ablas mam di domou sayyidat zainab sayyidat zainab bi nga xamne mom domou yenante bi la sallallahu alayhi wa sallam comme nimu nek ci hadith yi nek ci sahih imam bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ni yenante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn ak mom teyiko dem julli ji manam buy julli day bu kabare day tari fatiha et cetera yoy da koy tey mais buy ruko da koy tegat buy joge tey wat et cetera bu sujote da koy tegat bot ci wat bu jogate mu jelat ko encore te bobu xale la te xale ku nek xamne ni munul ñak mos leg leg manam yu mel non diko dal te bu ko dalé lolou du nek lo xamne lu am problème la benen bi ci dess mom moy comme li nga xam tane non la ci won ne daf doon julli manam lu ko dama sayyidina hasan wala hussein radhiyallahu ta'ala anhuma ñew war ci kawam et cetera nga xam tane buñ ta parce que xalé len manam yentim sallallahu alayhi wasallam continue se gem bobu ngir baña yekiti ko japp na ne bu yekiti bu meun na yekiti ko possibilité wu ñu gañu man na la mu seug nonu ba defena dafa faté sax ndekete xalé bi mo nekkon ci kaw ak yu mel non yoy yep daf ko dan dal parce que amna ci yenen yo xamne dañuy gis na xalé yi dañ doon tour ndox ci kawam dañ doon tour ndox ci kawam na day teud ni wala mu tey xalé bi ñu tour ndox ci kawam mu laak rek ndox da di koy wiss ak yu mel non yoy yep gis nañ solo nañ ko wallahu ta'ala ala aw bi ben laaj ne lay laaj dafa deg ndax amna ben cour bu nek bi safara jahannama bo xamantene safara bo xam dañ fu ci cour bobu waw lolou amna dañuy wax ne waylun nonu hein une question wa ki dafay laaj mune amna ben cour bu nek bi safara jahannama ne cour bobu sax deg na safara bobu dañ fu ci cour bobu ndax amna waw lolou manam khour moy puis après puis le bien quoi en français voilà ten voilà tenu mbugal lolou dañuy wax né amna lu tuddu waylun comme ni nga xamantene non la nek ci hadith sayyidna usman radhiyallahu ta'ala anhu né waylun aw khour la wo xamantene bo may hadith bo boroxo wuti nañ ci wërum ak ñak wërum yantibi sallallahu alayhi wasallam ne waylun ab khur lo xamantene dafa nek ci bir jahannama manam nga xamne jahannama ci bopam day xey di muslu ci ten bobu dañ ko wax tamit al ghay benen mom tam benen ten la wo xamantene ghay borom subhanahu wa ta'ala manam waxna amna ño xamantene ñom la fay yabal manam moy ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamne seen papa yi wala seen mam yi ay kilifa lañ ño xamantene dañ leena xam ci walu diine manam ñepp def leen royu kay mais ñom ñu am ñaari jikko yu jikko wo mom moy ni dañuy sagane julli et que dañuy top seen banexi fa khalafa min ba'dim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat alquran tekki la fa saw fa yalqawna ghayr yalla ñu yalla sam moy ñi nga xamanteni ñi dañ leen di def roy kay dañ leen di jappé né ñi roy kay lañ wara mëna doon parce que seen papa seen mam dafa bax nit diiné lañ mais ñuy négliger julli adaw salata wattaba'u shahawati ñuy top seen banexu bakane manam loisir ki désir ki rek lañ top yalla né fa saw fa yalqawna ghayyan dañ leen sanni xur wo tuddu xayi la xamantene mom tam benen xour la wo xamantene teel la wo xamne sawara ci jëmi bopam day musul ci teel wo ndax metti gi nga xamantene mom la metti d'ailleurs dañuy wax sax ne manam fofu non lolu fa manam xam bu sawara ci bopam sax danaka fa lay joge yalla ñu yalla sam wallahu ta'ala a'lam ki dafay laat benen question mune ndax jigeen bu setul mën na téwé xalat bu juma bu fekké té mënu ko nak ban ci constant lañ ko may ko hadatu juma ndax neena degul li ngeen wax li nga wax nena ndax digel bu fetul ndax digel bu fetul mën na tewé hadratu juma hadra manam bala lu ngi tebbi hadra xarmandey ndax mën na ko tewé fekké fetul inshallah wa hadratu juma nak yamul ci mbalan manam manam mbalan bi du ci condition itam waye leg leg manam voilà voilà dañ ko tek symbole la ngir yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi ci tew ak voilà sahaba bi radhiyallahu ta'ala anhum ak sayyidina cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala anhu donc mais manam hadratu juma mo ak yenen wird yep manam wird wazifa hadar jigen gi nga xamantene manam bu setul yakarna liñ ci djublu moy day gis baxam ak wala ki gi gis gessinam ñom ñep mën nañu téwé hadaratul juma mën nañu téwé wazifa sauf ko jawharatu kamal la dul jang waye condition yim ci téwé moy day japp avant muy tambali voilà lolu mom moy ki bi baatu bu setul bi nak xeyna dinañ koy di wax ñun ci wolof yek yoy mais du expression bu djup ndax jigen joju manam nekut ku ñakass manam du ko setut setut du lolu dafa dafa wala wala dafa mom lañ wax dafa fever wala dafa am gante lolu lañ mëna wax mais pa batu setut wala lolu mom motax téré wuñu dara ci manam téré wuñu dara ci digëntem ak nit ñi dara dara lañ ko téré wul lim daan doxale nit ñi non lay ko ne doxale ñom comme niko ñeñ ñi di waxe comme amna ben histoire bu ñu xam nga xissa yalla ñalla sam leen nak nga deg bokku na ci xawma nan xissa wu kenn ci maam yent bi sallallahu alayhi wasallam neena bokku nañ ci ne xaw bu ñewé xamne togg gi xawmu ñu nan ki de bu kiko togg ku bax la waye jigen diko togg setu tak xaw ba xam histoire bu deggon ngeen ko ha waaw bu siiw lo ko so le ko deg ne ah ki de ko togg setut ha ah te liñ ci djublu won moy ne parce que effectivement parce que kiko togg dafa don dafa gisone mbeureuk alors que lolu amul demé wut non parce que jigen ju setut day togg te toggam dara ne ku ci grawul amul problème niki nonu subhanallah manam amul len dal lañ koy téré mom moy mu joté ak borom kërëm comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidat aisha radhiyallahu anha bu nek sahih ma muslim isna'u kull shay'in illa nikah def leen lepp mën ngeen li ngeen nek nak mom yépp day continuer len ci bam dess rek ngeen joté ak mom directement yalla nañu yalla sam wallahu ta'ala ala waaw benen laaj bi dafa laaj nak la ñu mëna réparer wird wala wazifa féké nga djoum voilà su fékénté né dama wird ma djoum djoumte yi ay façon la légui bu fekkenté ni lima djoum man xamna ni par exemple dama warona wax dama nek ci astaghfirullah par exemple ma dem ba ci salat ala nabi wa salfatih salat ala nabi ma doga fatali ku ne astaghfirullah desena mat damay delu ginnaw defat astaghfirullah manam yeggale ko niki nonu manam fuma tolo rek boudé bi dafa manké ma xamone ni dafa manké moma bi mako xam damay delu ginnaw su fekkenté da di koy reprendre même boba buma demé bay jéxal wosif ba jéxal manam la ilaha illallah buma mujjé wax bani sayyidina muhammad rasulullah alayhi salam la au lieu moy wax inna allaha malaikatahu damay def timira astaghfirullah doko wax inna allaha malaikatahu légui su fekkenté né damay wirdu tamit ba mu yegg ma yegg ci ma am luma def mais di douté ndax matna wala matul wala ëppna ma dul na ëppna bu boba dama yeggale lola manam par exemple may wosifa ma yegg ci salat fatihah bi may douté ndax 49 la def wala bok wala ma japp ne may xalat nan 30 la tollu wala 32 bu boba dama japp ne 30 la tollu manam bi gëna touti bu boba ma dem ma def kon bu may def 5 au lieu kon dama nek ci doutu entre 50 la def wala 52 bu boba dama dal def kon matal ba def li nga xamne mom leer na mané matna suma paré ci inna allah malakatu aba makoy wax lolou ci lay def timir astaghfirullah et cetera donc façon ndumte mom mana nek yenen possibilité wala bok ma jawale manam may wax astaghfirullah au lieu ma tambale astaghfirullah rek dem ci la ilaha illallah faté def salat ala nabi par exemple bu boba damay delu ci wat ginnaw rek dal di commencer salat ala nabi wi continuer wat la ilaha illallah et cetera comme ndumte yoy suma defé ndumte yu mel non bu boba damay dadi nonou rek la koy réparer sauf que bala may wax inna allaha malaikatahu ti lay def timir astaghfirullah doko wax dadi paré légui fu fekkenté né dama njumte gogo comme bou dé wazifa la té ñu nekk ci mbolo di wazifa bobu amul réparation astaghfirullah amu ci réparation astaghfirullah mi ngi am su fekente né man kessé man may wazifa wa su fekente né mbolo lañ koy défé lool boba dootul amati réparation wallahu ta'ala a'lam wala dañuy top mbolo mi rek manam bu boba dañuy sét kan mo upp manam ku def ndax matal nañ ndax matalun manam dañuy def signe rek ha voilà mais non non non dañuy sét ñu upp majorité bi tay buñu né ki ñu la comme ça ay salat fatihé xamuñu ba xam ñen ñi né 49 la ñen ñi né 50 la def dañuy top majorité bi bu majorité bi né non non non ma dess na ben ñu continue benen bi su majorité bi né jeexna ñu tax na jeexna bu boba amul lu ñu réparer wallahu ta'ala wa bi ben question né ndax jigen bi julli mën nañu gis ay tankam waawul la jett masala bobu dafa mata baye xel parce que tank yi nga xamantene mom lañuy wax manam ndeggu tank yi manam jigen ni ñaari possibilité la am bu fekkete ne day julli possibilité bu ñeuk bi mom moy mu sol lo xamantene day wacc ba nga xamantene day mur ndeggu tanke te jawna yentim sa salama non la jigen ni daan solo manam dañ daan solo lo xamantene da daan bubu lolu mom moy tax kon ñom seen ndeggu tanke daan ñu ko gis legi su bu boba du koku du jar ci ginnaw parce que buy julli bu taxawé souf ci moy neub benen moy neub tanki et que bu su joté ak yoy comme affaire bi dafa reuy donc day mur tanki ak yu mel non koku bu boba koku lolou du problème mais su fekkenté né lolou solo wut non mom day dal obligé sol li nga xam sol kawas parce que lolou awray li nga xamantene mom moy awray moy al kafayn ay wajhu al kafayn xar kanam gi ak ñaari tanki lolou mom moy xar kan moy li nga xamné mom mëna feñ wallahu ta'ala a'lam benen laj day laj ñu ndax talibé tidiam nakal journée bu dérou lay talibé tidiam su xeyé talibé tidiam soit da fay jital werdam wala mu bayyi ba julli fajar matal ko té ci guddigi warna def lum bon manam warna dans le sens sop nañ ko warna def lum bon ñaari rakka yu mu julle nafila ko su day def safawitar té waru ko bayyi ñet bu julle manam da fa yewu ngir mëna dem jakka ja julli fajar julli bu su julle ba paré suñu mëne ñom manam suñu mëne wazifa soit moment bobu wala en tout cas ci journée bi war nañ wazifa ben yoon lu bon sinon buñu wazifa ñaar yoon mo gën buñu paré warna manam tok ginnaw lolu zikat manam ginnaw julli ta attaque manam ginnaw julli fajar bi mu sikar ba jant bi juk bu boba mu dugg ci hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi doon wax ne kep ko xamantene da nga julli ñaa da nga julli fajar nga tok ak imam nga tok ba di sikar ba jant bi jog bu boba da nga am manam comme ko haj comme ko umrah manam bu mat seuk kon bu boba lolu manam lolu dañ koy sop ci mom manam mu sikar won mu jang alquran warna jang lu bon ñaari manam ñaari hizibu alquran ci bis bi manam mu après bu paré mu dadi dem dundu comme nit ñepp dox limi dox comme nit ñepp dans la société comme nit ñepp après mu dadi muy nek ko xamantene tamit da fay fonku jakka da fay fonku di julli ci mbolo voilà su paré lolu nonu da fa wara nek ko xamantene tamit da fay manam dundum bi yepp manam daf ko war di passer manam souffle mi par di jang lu demene ke salat fatihé manam di jang ay zikar ay salat fatihé ci lu meuna nek ci chaque moment ci chaque temps mu nek diko sekat muy téy bopam ci lepp lo xamantene yalla daf ko haramal ak lepp lo xamantene dañ ko sip ci sharia mu nek ko xamantene da fay téy bopam ci lool waye li nga xamantene mom moy li yalla faratal ci mom mu taxawal ko ba mat sekk ba pare lepp luñu sop ci sharia mu xam ko am opportunité mën ko def mu taxaw ci ba pare jaamu yalla am du nek jaamu yalla bo xamantene da fay manquer ci ben ci ñaari manam ci du manké manam ci lenn ci ben mazhab manam boole mazahibi dañuy wara and ci jaamu yalla manam moy bu julle ba pare mbolam mazhabi war nañ d'accord ci nek ki jullem ni la da fay nek ko xamantene ad dundam daf ci yittewo sakku xam xam manam munu nek jour journée bo xamne day neenal jot journée bobu ci jotayo xam xam lol tamit duko def et cetera manam kon buñu topé lolou manam nga xol ba ki bi day nek ko xamantene kon jikkom da wara rafet day war di dox doxalen bu rafet waxin lu rafet et cetera manam ba bare nek ko xamantene dafa wara jappé bopam comme ku doyali comme niñ ko gissé manam ak ko xamantene dafa faible ba bare di dundal manam dundam bi muy fexé ba di ci dundal li nga xamantene mom moy bëgg yent bi sallallahu alayhi wasallam surtout bëgg yent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala anhu ak mbolam wali koku mom moy talibé ci jàn bu complet koku nak lool mom moy li nga xamantene lot nañu ci matal ko yalla nañu yalla sam wala man dé matul mu yalla nañu yalla sam wallahu ta'ala a'lam wa ben question lé la est-ce que mën nañu tak wa non wa bismillah wa mais manam dafa dañuy gënalenté c'est-à-dire que ordre de manam moy né loy gëd manam li moy idéal bi nga xamné mom nga wara tanda lool lay tékk voilà maintenant mënu ñu né ko du talibé cheikh mais talibé cheikh bu doyé dé ngok ak julit rek sax lañ wax bu doyé dé ngok voilà koku ci manam li mu nékké lool moy yalla la tuddu parce que xébaaté bi gëna graw parce que en fait concrètement, sincèrement, Iblis, lan la ko yalla rebbe ludul japp ne mom mo gën mam adam assalam ci lan la ko tek parce que tout simplement mom dañ ko bindé ci ban té man ci tak lañ mo gëné lañ mo bindé manam ci lan la basé wu pour japp ne tak dal mo gën ban ci lan lolou mom moy ki man mako gën parce que xéet bi mu bok ak sama xéet du ben wone iblis lolou lañ ko rebbe moy né nit ki comporté wo non moy façon comportement bi yes ci comportement manam ndax mom moy ki nuro iblis 100% ci nit ñi moy ki am idéologie bobu yalla ñu yalla sam wallahu ta'ala a'lam wa ben question lé la est-ce que mën nañu tak af soxna so xamantene mom lepp luy def da kay defal waxo chamoun manam elle est gauchère ah de def le nang nak attention lolou defo la ci bir defo yi yo xamantene dañ yow kay bu fekkentene amna yeneen qualité yo xamne mom gis nga ko ci mom yentibi dane salalahu la yafruku mu'minun mu'mina voilà la yafruku mu'minun mu'mina julit bu jigen julit bu gor du bañ julit bu jigen parce que lutax mune parce que su gisee ci mom jikko ju bon lu ko manam lo xamantene neexu ko tamit da na gis ci mom lo xamantene neex nako manam nit bop matul lolu defo la ci bir defo yi dañ koy rectifier comme ni ñi rectifier yenen defo yeb non la mel ni c'est négocier en fait actuellement wa non la mel mais dañ koy rectifier mais ba pare bu melé nonu rek kay lolu tekkelewul hein rectification comment mam dañ koy orienter c'est à dire que comme le prêt comme tay mi ngi melne rek tay ñu lay reprocher né la je ne sais pas da nga bari dox wala ñu lay reprocher manam da nga gawa mer bu ñe nit ki dafa gawa mer mais ko xam nga defo la mais dañ mi ngi melni ñu lay reprocher né da nga gawa mer do dañ lay rectifier manam lu ñuy rectifier la rek amul lenn defo parce que du lo xamantene dañ na munte ne munul manam nit ki gauche lay defandiko munu ñu ne lolu kenn manuko dindi lolu mënu ñu ko wax parce que déjà une ben preuve bi wala ne munu ñu ko wax moy mom bu japp il suffit que mu japp ne loxom bi dañ ko condamner rek te benen loxom bi lay utiliser il suffit que mu am ay mu baye ci xel rek affaire bi di wagne ko ndank mën na jël 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans mais dañu mësa dañ bu fekkante na def na ci volonté comme toute chose comme nit ko xamantene dafa gawa mer wala day saga wala day dox lu bari wala nit kuy nan sangara wala day tukh koku ñoom ñep pourtant ñoom ñep ngi ni gis nañ bataay nit kuy tukh bayi tukh gis nañ bataay nit kuy nan sangara ñu jek jek ñu ne mel leen du mom et cetera donc comme toute chose li nak mo gëna neexa dindi wallahu ta'ala alam. Dernière question bi yi da fay lati yeen circonstances la khalis wala momel di doone lo xamantene dañ koy jappé lu illicite. Ah non lolou dafa bari moy lepp lo xamantene sharia nangouko lolou dal meuneuf nako tek di ci lol voilà parce que dafa bari en fait buñ ci nekkon diko lim day bari voilà mais dal nañ ko teunké ci nonou lepp lo xamné dal bo lajé né ndax sharia nangouna li meuna la dédé lolou illicite la wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala est-ce que histoire ni net nañu tout salalahu alayhi wa sallam da ko mo sonu tonu ko ma def na lepp pour ligue mais dara réussir mo tout da defal li sa bay doon def fek bay doon jël ko mais da fiyal tan bu dé bëgg nga lu haram bu dé dal sa nekku lu haram lu dagal wa mo nga def lool yow lool yaakar nga ni yent bi dina wax kenn lool non mais lool xam nga ni yanuul mana sax yent bi sallalahu alayhi wa sallam deggo lim wax kullu lahmin nabata bi haramin fan naru awla bihi no dafa graw de dafa graw de bepp souh ah dafa am question fof ci ginnaw ah dafa am question ah bepp souh da kullu lahm bepp souh bo xamne dafa sax te sax gamu sax lo harama ko waral lola safara ci gëna yeey safara ci gëna yeey no parce que en fait ak lu mo affaire bi waaw ñu digal moy lañ après waji xamul lu muy def dafa dem ben dal yonenti bi teeku après bi mu gënné sahab yonenti bu wër dalam ba sonu gisugo dadi ne ma ngi wosso dal ben sahab ne ah ku indi fatu dal bi dal ma wër war na la dara ci xaaliss seno avocat mo xol seno osmo xol seno man ko kuy di dal bi warlu na la ci sécurité imam ali ne kuy di dal bi warlu na la xam fa sécurité wax na boko defé lo dug mu dox waji di affaire gay do ko lolou ne yow lolou le netali wolof la gëna jégué ay lepp leewi wolof yi la gëna jégué non lolou xam nga ni ay wolof akoy wax sax lolou mom moy liñ nane la asra lahu mom lolou non façon waxin wo yow façon waxin bi rek nga xamne waxinu gamu kat yi lolou mom du wax non la dang koy deg rek xamne gamu kat yi waxe lolou est-ce que musu ko li mais amul yow imagine nga mais lolou amul mais yow lolou jarul ñu lay wax sax amul yow normalement non defal na ku yagga non lolou amna ben affaire bon dañu wara cultiver wu ci côté bob de telle sorte que buñu déggé waxu bu yenté bi wax salalahu alayhi wasallam ak bu mu waxul ñu mën leen xamné amna wax yo xamantene ni ñi formuler wax di rek ñi xamné li jarul sax wul yenté bi wax salalahu alayhi wasallam parce que c'est comme si manam lolou mom moy dañ ko diggal mu def lu haram pour mu gagné ci lo xamantene nit ki mais si façon diggal la parce que dañ ni ko bu fekkante ne mano def yow lolou yenté bi sallalahu alayhi wasallam ne nit ki dem jël out ay mat ci all bi de nga hadith bob dajale ko dem jaay ji ko mu am luñ ko ta fayé mu gën muy laaj mo xam jox nañ ko wala joxnu nan lay mëna wëlbati ko wax lolou ko paré nan waji defal li sa bay daan def te bayam moy da daan fa c'est comme si manam moy xam nga lolou lan lay tek limi tek mom moy satch amna fumuy dagané et que condition bi mi dagané du condition de nécessité condition wu rek gis né li mënuma amé nenen peut-être ni mo gëna yomb lolou lay tektale te lolou mom manam lolou ñaar julit ñu xellu dañuy xamne lolou man tane dal nañu yalla sax wallahu ta'ala wa alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ñu mo xépp mo sama xel ci ben ki da def moy man di xéet bi ñu def ni moy dañu soso yéne ndum sallallahu alayhi wasallam ah lo jaru wax non lool mom boko déggé rek gam ko déggé ko non lool mom jaru am xam xam sax lool mom question ci xalam Non, que c'est un problème. Il y a beaucoup de problèmes. Voilà,